माइल्स गड्डी ड्राइव करके आया तेरे करके, मैं तेरे करके बेबी। 1000 माइल्स गड्डी ड्राइव करके आया तेरे करके, मैं तेरे करके। सारी रात तेरी रात उड़कते मेरे नैन, इज लव आई वांट आई कुडंट अंडरस्टैंड। सारी रात तेरी रात उड़कते मेरे नैन, इज लव आई वांट आई कुडंट अंडरस्टैंड। होना जो भी हो जाए रब दी सोहे दूरी, ना हुन सैनी मैं आ ना हुन सैनी मैं। सिंसाले इन द मॉर्निंग निकला 4 बजे का अपने घर से, मैं अपने घर से। बेबी 1000 माइल्स हट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर के, मैं तेरे घर के। बेबी 1000 माइल्स हट्टी ड्राइव करके आया तेरे घर के, मैं तेरे घर के। करी पिक काला बैंडेना, काली टी शर्ट और काला लोअर। सर्विस पे गई हुई थी मेरी व्हाइट रेंज रोवर, घर पे बस खड़ी हुई थी लैम्बोर्गिनी काली। तभी तो जितनी भी काली क्लोथिंग थी घर पे मंगवा ली, और ब्लैक सो स्वैग हो गया तैयार। काला शाकाला तेरा यार निकला लेके मैचिंग कार। 24 कैरेट गोल्ड AC फुल पे सो कोल्ड, 160 की स्पीड स्टीयरिंग पे पूरा होल्ड। याद कर पावे गड्डी शू उड़ी जावे, गड्डी ओवरटेक करी जावे। 1000 मील लंबा फासला था बेबे तुझसे दूरी, लंबा फासला और तूने किया क्रेजे। अब तू दूना शर्मा बेबे, कम ऑन बी माय लवली लेडी। मैं कोई गैर नहीं तेरा बैर नहीं, तेरा आशिक हूँ मैं बेबे। दारी सब भूल गया, कैसे नोवा बॉय तेरे लगते इशारे ते डुल गया। आशिकी में बेबी दुनियादारी सब भूल गया, कैसे नोवा बॉय तेरे लगते इशारे ते डुल गया। यार मित्र कहने लग पे ने आजकल राजा, मैनू राजा बनाना चाहुंदा है बेबी। ये गड्डी लेके आया राजा मूरे घर दे, तेरे मूरे घर दे। ये गड्डी लेके आया राजा तेरे मूरे घर दे, तेरे मूरे घर दे। बेबी 1000 माइल्स गड्डी ड्राइव करके आया तेरे घर दे, मैं तेरे घर दे। बेबी 1000 माइल्स गड्डी ड्राइव करके आया तेरे घर दे, मैं तेरे घर दे।